Viața e în altă parte. Pista 7. Îi mângâie umerii și îi spuse să nu-și facă nicio grijă, că acum el era aici și era fericit cum nu fusese niciodată în viața lui, că bubuiturile din șifonier nu-l îngrijorau mai mult decât cele ale unei furtuni ce răzbeau din discul unui fonograf, sau decât lătratul unui câine legat în laț de cușca lui, undeva la celălalt capăt al orașului. Și pentru a-i demonstra că era stăpân pe situație, se ridică în picioare și se apucă să inspecteze încăperea. La un moment dat îl pufni râsul, zărind pe masă un baston de cauciuc negru. Îl apucă, se apropie de șifonier și, ca răspuns la loviturile dinăuntru, izbi de mai multe ori cu bastonul de cauciuc în ușa șifonierului încuiat. Ce ne facem?" întrebă din nou femeia și Javier îi răspunse: plecăm. Și el întrebă femeia. Și Javier îi răspunse: un bărbat rezistă 2-3 săptămâni fără să mănânce. La anul, când vom reveni aici, în șifonier se va afla un schelet în uniformă și cizme de polițist, mai adăugă el, și apropiindu-se de șifonierul zgomotos, mai izbi odată în el cu bastonul de cauciuc, după care începu să râdă în dorința de a o vedea și pe ea râzând. Dar femeia nu râse și întrebă: ce o să ne facem? Javier îi explică unde se vor duce. Femeia îi ripostă spunându-i că în această cameră era la ea acasă, în timp ce acolo unde voia el să o ducă n-avea nici șifonierul ei de rufe, nici îmbrăcămintea, nici pasărea în colivia ei. Javier îi răspunse că un cămin nu se rezumă la un șifonier de rufe sau la o pasăre în colivie, el fiind marcat de prezența ființei pe care o iubim, și mai adăugă apoi că el personal nu avea nimic, nici cămin, nici bunuri, spre a se exprima altfel, căminul lui era în pașii săi, în mersul său, în călătoriile sale. Căminul lui era acolo unde se deschideau orizonturi necunoscute. El nu știa să trăiască, trecând dintr-un vis într-altul, dintr-un peisaj în altul. Și dacă ar fi să rămână multă vreme în același decor, ar muri, așa cum va muri soțul ei dacă va rămâne în șifonier mai mult de 15 zile. Și tot vorbind așa, își dă dură seama pe neașteptate că șifonierul amuțise. Tăcerea aceasta era atât de neobișnuită încât a avut darul să-i trezească din visare. Era ca în clipa ce urmează după furtună. Canarul cânta de mama focului în colivia lui, iar în fereastră domnea culoarea galbenă a soarelui care se lăsa în asfințit. Totul era nespus de frumos, ca o invitație la călătorie, frumos ca marea iertăciune, frumos ca moartea unui copoi. De data asta femeia îi mângâie obrajii și era pentru întâia oară când îl atingea. Și tot pentru întâia oară Javier o vedea, nu difuză, ci cu contururi precise. Și ea îi spuse: da, o să plecăm și o să mergem unde vrei tu. Așteaptă puțin să-mi iau doar câteva lucruri de drum. Și mai mângâie odată obrajii, apoi cu fața surâzătoare se îndreptă spre ușă, în timp ce el o privea cu ochii plini de o liniște spontană. Îi urmărea mersul mlădios și amăgitor ca mersul unduit al apei prefăcut în trup. În sfârșit se așeză pe marginea patului și se simți nespus de bine. Și șifonierul tăcea, ca și când bărbatul aflat acolo ar fi adormit sau s-ar fi spânzurat. Iar tăcerea era plină de spațiul ce pătrundea în odaie pe fereastră, odată cu murmurul vâltavei și cu freamătul îndepărtat al orașului, un freamăt atât de îndepărtat ce aduce cu glasul tainic al pădurii. Javier se simțea din nou copleșit de călătorii și nimic nu-i mai frumos decât clipa premergătoare călătoriei, clipă în care orizontul de mâine vine să ne viziteze spre a ne face promisiunile sale. Acum Javier stătea lungit pe cearșaf și totul părea că se contopește în el, într-o superbă unitate. Patul moale, asemănător unei femei, femeia aidoma apei, apa pe care el și-o imagina sub ferestre aidoma unui pat lichid. Pe urmă, mai văzu ușa deschizându-se și femeia intrând. purta pe ea o rochie albastră, albastră ca apa, albastră ca zările în care aveau să se avânte a doua zi, albastră ca somnul în care se cufunda încet, dar inevitabil. Da, Javier adormise. Javier nu doarme pentru a-și trage din somn puterea de a fi treaz, nu. Această mișcare monotonă de pendulă veche-somn, ce se săvârșește de 365 de ori într-un an, e străină cunoașterii lui. Pentru el somnul nu e contrariul vieții. Somnul e pentru el viața și viața un vis. Trece dintr-un vis într-altul ca și când ar trece dintr-o viață în altă viață. E noapte, e beznă, dar iată că, de undeva, de sus, coboară niște discuri luminoase. Sunt lumini răspândite de niște lanterne. În aceste cercuri decupate pe fundalul întunecat, se văd căzând niște fulgi deși și mărunți. Dă dubuzna pe ușa unei clădiri scunde. Străbătu la iuțeală o sală mare și pătrunse pe un peron unde staționa un tren cu geamurile luminate gata de plecare. Un bătrân cu o lanternă în mână înainta de-a lungul nesfârșitei garnituri, închizând una câte una ușile vagoanelor. Cu un salt sprinten, Javier se sui în tren și bătrânul ridică lanterna. La celălalt capăt al peronului se auzi un șuierat ușor de sirenă și trenul se puse în mișcare. Se opri pe platforma vagonului și trase adânc aer în piept ca să-și calmeze respirația accelerată. Odată în plus, sosise în ultima clipă și era mândru că sosise în ultima clipă. Toți ceilalți veneau la timp, potrivit unui plan dinainte stabilit, și toată viața lor se desfășura fără surprize, ca și când ar fi copiat în permanență niște texte indicate de profesorul lor. Parcă-i vedea instalați în compartimentele vagoanelor, așezați pe locurile rezervate anume pentru ei, schimbând păreri dinainte cunoscute, vorbind despre cabana de munte, unde aveau să petreacă o săptămână, despre folosirea timpului potrivit unui plan cu care începuseră să se deprindă la școală, spre a-l putea urma orbește fără greș, fără cea mai mică abatere. Dar Javier venise în ultimul moment și nepregătit, îndemnat de un impuls spontan și de o hotărâre neașteptată. Acum se afla pe platforma vagonului și se întreba în sine ce anume îl determinase să participe la această excursie organizată de liceu în compania unor colegi plicticoși și a unor profesori chelboși cu bărbi și mustăți năpădite de păduchi. Porni să traverseze vagonul. Câțiva indivizi stăteau în picioare, pe culoar, suflând de zor în geamurile înghețate, ca apoi să-și lipească un ochi de micuța vizetă circulară. Alții, mai leneși, se tolăneau pe banchetele compartimentelor. Schiurile acestora zăceau și ele încrucișate deasupra lor în plasele de bagaj. În alte părți jucau cărți, iar într-unul dintre compartimente se cânta de zor un cântec fără sfârșit, compus dintr-o melodie primitivă și însoțită de un text cu refren repetat, cu o perseverență neobosită de sute și mii de ori. Canarul a murit, canarul a murit. Se opri în ușa acestui compartiment și se uită înăuntru. Se aflau acolo trei indivizi dintr-o clasă superioară și lângă ei o fată blondă, o fată din clasa lui care zărindu-l roșii, fără însă a-i adresa un cuvânt de parcă s-ar fi temut să nu fie prinsă pe picior greșit și continua să deschidă și să închidă gura în ritmul melodiei, aruncându-i în acest timp lui Javier o privire fixă și cântând neîncetat canarul a murit, canarul a murit. Javier se îndepărtă de colega blondă și înainte spre alt compartiment de unde răzbeau alte cântece școlărești și un val de râsete hazli. Apoi văzu un bărbat în uniformă de conductor venind din direcția opusă lui, oprindu-se în fața fiecărui compartiment și cerând biletele călătorilor. Uniforma nu putea să-l înșele sub cozorocul șepcii, îl recunoscu pe bătrânul profesor de latină și își dădu seama că nu trebuia să dea ochii cu el, în primul rând fiindcă n-avea bilet, apoi fiindcă trecuse foarte multă vreme, nu era în stare să-și aducă aminte câtă vreme, de când nu mai fusese la ora de latină. profită de un moment când profesorul își strecurase capul în interiorul unui compartiment și se furișă la iuțeală prin spatele lui ca să ajungă pe cealaltă platformă a vagonului, unde se aflau două uși, una a spălătorului, cealaltă a toaletei. O deschise pe cea care dădea în spălător, unde o surprinse, într-o dulce îmbrățișare, pe profesoara de cehă, o semicentenară sobră și severă, cu unul dintre colegii săi de clasă, ce ocupa un loc într-o bancă din rândul întâi. Față de acesta, Javier nutrea un dispreț suveran și dacă se întâmpla să participe la ore, îl ignora cu desăvârșire. Când îl văzură, cei doi amanți se desprinseră brusc unul de altul și, aplecându-se deasupra chiuvetei, începură să-și frece mâinile cu înfrigurare sub firul subțire de apă ce curgea din robinetul ruginit. Javier nu voia să-i stânjenească și de aceea ieși înapoi pe platforma, unde se trezi față în față cu colega blondă, care îl țintuia cu privirea fixă a ochilor ei mari, albaștri. Buzele ei nu se mai mișcau și nu mai cântau cântecul canarului, despre al cărui refren Javier crezuse că nu avea sfârșit. Vai, câtă naivitate, își spuse în sinea sa, să cred că există un cântec interminabil, ca și când totul pe această lume, de la începutul începuturilor, n-ar fi fost decât trădare. Întărit de acest gând, își cufundă privirea în ochii tinerei blonde, știind că nu era îngăduit să se preteze la acest joc trucat, ce dă provizoratul drept permanență și meschinăria drept generozitate. Făcu deci stânga împrejur și reintră în micuța cabină a spălătorului, unde corpolenta profesoară de cehă era din nou postată în fața colegului său, de data asta cu mâinile sprijinite în șoldurile acestuia. A, nu, vă rog, nu începeți iar să vă spălați pe mâini," le spuse Javier. Acum e rândul meu să mă spăl și..." Evitându-i cu discreție, răsuci robinetul și se aplecă deasupra chiuvetei, căutând în felul acesta o singurătate relativă pentru el și pentru cei doi amanți care stăteau țintuiți locului, vizibil jenați de apariția lui. Să mergem dincolo," auzi Javier șoapta energică a profesoarei de cehă. Apoi zgomotul ușii trântite și al pașilor celor două perechi de picioare ce pătrundeau în closetul învecinat. Când se văzu singur, se sprijini mulțumit de peretele spălătorului și se lăsă pradă unor reflexii despre meschinărie și dragoste, reflexii dulci, în spatele cărora sclipeau doi ochi mari albaștri rugători. Apoi trenul se opri, se auzi un șuierat de sirenă, urmat de o explozie de strigăte tinerești, de pocnetul metalic al ușilor și de tropăitul bocancilor. Javier ieși din adăpostul lui și se alătură celorlalți elevi ce bocăneau pe peron. În sfârșit se văzură munții, o lună plină și o zăpadă scânteietoare. Înaintau în noaptea luminoasă ca ziua, cortegiu lung în care perechile de schiuri se înălțau în chip de cruci, ca niște pioase accesorii, ca simbolurile a două degete ridicate la depunerea jurământului. Era lung cortegiul și Javier îl însoțea cu mâinile în buzunare, căci el era singurul ce nu poseda schiuri, simbolul jurământului. Mergea și asculta vorbele elevilor, la ora aceea destul de obosiți. La un moment dat își întoarse privirea înapoi și o zări pe tânăra blondă, micuță și zveltă, mergând în spatele coloanei, poticnindu-se și afundându-se la tot pasul în zăpadă, sub povara grea a schiurilor. Peste câteva clipe își întoarse din nou privirea și îl surprinse pe bătrânul profesor de matematică, luând schiurile din brațele tinerei fete și săltându-le, odată cu ale sale, pe umărul său vânjos. O apucă de braț cu mâna rămasă liberă, ajutând-o să meargă. Trist tablou, această sărmană bătrânețe îndurându-se de această sărmană tinerețe. Privea acest tablou și se simțea nespus de bine. Pe urmă, mai departe, apoi de tot mai aproape. Răzbi până la ei o muzică de dans. În fine, văzură restaurantul în jurul căruia se aflau înșirate cabanele de lemn, în care aveau să fie cazați colegii lui Javier. Dar Javier nu-și rezervase o cameră și, de fapt, nici n-avea nevoie de un loc unde să-și depună schiurile sau să se schimbe. Intră numai decât în sala barului, unde se afla parchetul de dans, orchestra și niște clienți așezați la mese. Remarcă pe loc o femeie îmbrăcată într-un pulover de culoarea granatului și pantaloni extensibili. Câțiva bărbați ședeau în preajma ei cu câte un pahar de bere în față. Dar Javier își dădu repede de seama că această femeie elegantă și trufașă se plictisea de moarte în compania lor, drept care se apropie de ea și o invită la dans. Erau singurii dansatori pe ringul barului și Javier vedea gâtul superb, veștejit al femeii și pielea din jurul ochilor ei, superb zbârcită. Și două riduri superb adâncite în colțurile gurii și era nespus de fericit, ținând în brațe atâția ani de viață. Fericit că el, elevul de liceu, avea prilejul să țină în brațele sale o viață întreagă, aproape încheiată. Și era mândru că dansa cu ea și își spunea în sinea lui că tânăra blondă putea să apară dintr-o clipă într-alta și să-l vadă. Să-l vadă în ce măsură îi este el superior, ca și când vârsta dansatoarei lui ar fi fost un munte înalt, iar tânăra adolescentă s-ar fi târât la poalele acestui munte ca un umil și firav firicel de iarbă. Și într-adevăr, în local începură să dea buzna elevii, dar și elevele care își schimbaseră pantalonii de schi cu fustele și toți veniră să se așeze la mesele rămase libere și astfel un public numeros îl înconjura acum pe Javier, care dansa cu femeia îmbrăcată în culoarea granatului. O zări la o masă pe fata blondă și se arătă mulțumit. Era îmbrăcată mult mai îngrijit decât celelalte. Purta o rochie frumoasă ce părea absolut nepotrivită în această sală de cafenea murdară. O rochie albă, ușoară și vaporoasă, în care arăta mult mai plăpândă și mult mai vulnerabilă. Javier știa că o îmbrăcase pentru el și hotărâ să n-o piardă cu niciun preț, să trăiască această seară cu ea și numai pentru ea. Îi spuse femeii în pulover roșu că nu mai dorea să danseze. I se făcuse silă de fețele aprinse care îi fixau din spatele halbelor de bere. Femeia schiță un zâmbet de încuviințare și înainte ca muzica să se fi terminat, mereu cu ei singuri pe parchet, cei doi încetară să mai danseze. Toată sala putea să vadă că încetaseră să danseze și părăsind ringul, ținându-se de mână, porniră de-a lungul meselor și ieșiră pe terasa troienită. Simțiră aerul rece ca gheața și Javier își spuse că firava și bolnăvicioasa tânără, în rochia-i albă și vaporoasă, nu va întârzia să-și facă apariția spre a-i regăsi în frigul de afară. O luă de braț pe femeia îmbrăcată în culoarea granatului și prinsesă străbată cu ea terasa sclipitoare, spunându-și în sinea sa că el era îmblânzitorul de șobolan din poveste, iar femeia de lângă el fluierul, din care cânta ca să-i îmblânzească. Peste puțin timp, ușa restaurantului se deschise și în pragul ei își făcu apariția tânăra blondă. Era mult mai plăpândă decât în urmă cu câteva clipe. Rochia ei albă se confunda cu albul zăpezii și ea era ca o zăpadă mergând pe zăpadă. Javier o strângea la pieptul lui pe femeia de culoarea granatului, călduros îmbrăcată și superb înaintată în vârstă. O săruta, își strecura mâinile sub puloverul ei și în acest timp trăgea cu coada ochiului spre tânăra albă ca zăpada care la rândul ei îi privea și se chinuia înfiorător. Pe urmă, Javier o răsturnă pe tânăra femeie în zăpadă și se năpusti asupra ei știind că povestea ținea de mult și avea să mai dureze, că afară era frig și rochia tinerei fete era subțire și gerul îi șfichiuia pulpele și genunchii și îi frigea și coapsele, mângâind-o tot mai sus, gata să-i atingă sexul și pântecul. În cele din urmă, cei doi se ridicară și bătrâna doamnă îl conduse pe Javier spre cabana unde se afla camera ei. Camera era la parter și fereastra la aproximativ un metru de terasa înzăpezită. Astfel, Javier putea să o vadă prin geam pe tânăra blondă, aflată la numai câțiva pași de el și care, la rândul ei, avea posibilitatea să-l privească prin fereastră. Nici el nu voia să o părăsească pe această fată de al cărei chip era copleșită întreaga sa ființă. De aceea aprinse lumina, Bătrâna femeie întâmpină cu un hohot de râs senzual această nevoie de lumină și, apucând-o pe doamna lui de mână, se apropie cu ea de fereastră. Și aici o îmbrățișă și începu să-i ridice puloverul păros și moale, un pulover călduros pentru un corp îmbătrânit. Și în acest timp se gândea la tânăra fată care era de bună seamă înghețată, din cap până în picioare, înghețată în asemenea măsură încât nu-și mai simțea trupul și era doar suflet, un suflet trist și îndurerat ce abia mai izbutea să plutească într-un corp atât de înghețat încât nu mai simțea nimic, fiindcă își pierduse simțul pipăitului și nu mai era decât o învelitoare moartă a sufletului plutitor, pe care Javier îl iubea nespus de mult. Da, pe care îl iubea nespus de mult. Dar cine putea oare să suporte o dragoste nemărginită? Javier simțea cum îi slăbeau puterile mâinilor, cum nu mai avea forță să ridice puloverul păros pentru a dezgoli pieptul bătrânei doamne. Și simțind deodată o moleșeală cumplită ce-i cuprindea tot trupul, se așeză pe marginea patului. E greu de descris în ce măsură se simțea bine, în ce măsură era satisfăcut și fericit. Când un bărbat e satisfăcut la culme, somnul îi vine ca o răsplată binefăcătoare. Javier zâmbea, cufundându-se într-un somn adânc, într-o noapte frumoasă și calmă, în care străluceau doi ochi degerați, două selene înghețate. Javier nu trăia decât o singură viață ce se întindea între naștere și viață, ca un fir lung și murdar. De fapt, el nu-și trăia viața, ci o dormea. Și în această viață somn sărea dintr-un vis într-altul. Visa adormea visând un alt vis. Așa fel încât somnul lui era ca o cutie în care intră altă cutie. Și în această din urmă încă o cutie și încă una și așa mai departe. De pildă, în acest moment el doarme deopotrivă în casa de pe podul Carol și în cabana de munte. Aceste două somnuri răsună ca două note de orgă, intonate îndelung. Și iată, la aceste două note se mai adaugă o a treia. E în picioare și privește strada pustie și doar în răstimpuri îndelungate apare câte o umbră care se pierde în colțul străzii sau în spatele unei porți. Nici el nu vrea să fie remarcat. O ia încet pe străduțele mărginașe ale suburbiilor. Și deodată, din celălalt capăt al orașului, îi ajunge la ureche zgomotul unor rafale de arme automate. În cele din urmă pătrunse într-o clădire și porni să coboare scara. La subsol erau mai multe uși, după ce căută câteva clipe ușa cu pricina ciocănii, mai întâi de trei ori, apoi după o scurtă pauză încă o dată și după o altă pauză de alte trei ori. Ușa se deschise. Un bărbat tânăr în salopetă albastră îl pofti înăuntru. Străbătură câteva încăperi, o adevărată hală de vechituri, un adevărat talmeș-balmeș în care se vedeau agățate pe umerașe tot felul de haine, dar și o mulțime de puști, sprijinite prin toate ungherele. Apoi, continuând, pe un coridor lung trebuie să fi fost departe de perimetrul clădirii, intrară în sfârșit într-o mică încăpere subterană, unde se aflau aproximativ 20 de bărbați. Se așeză pe un scaun liber și cercetă persoanele prezente, dintre care unele îi erau cunoscute. Trei bărbați stăteau la o masă plasată în preajma ușii. Unul dintre ei, cu șapcă pe cap, tocmai vorbea despre o dată apropiată și secretă care va fi ziua decisivă. Totul trebuia pregătit pentru ziua aceea, potrivit planului, afișele, manifestările, fluturașii, ziarele, radioul, poșta, telefoanele, telegraful, armele. Apoi îi întrebă pe rând pe cei prezenți dacă au executat sarcinile încredințate pentru succesul acelei zile. I se adresă și lui Javier întrebându-l dacă i-a adus lista. Cumplit moment. Pentru a fi sigur că nu va fi descoperit, Javier copiase de multă vreme întreaga listă pe ultima pagină a caietului de cehă. Caietul cu pricina se afla în geanta lui împreună cu alte caiete și alte manuale școlare. Dar unde era geanta? Nu avea la el. Bărbatul cu șapcă repetă întrebarea. Pentru numele lui Dumnezeu, unde se află această geantă? Javier își frământa mintea cu înfrigurare și din străfundul memoriei sale țâșni o amintire nedeslușită și insesizabilă. O suflare ușoară, încărcată de fericire. Voi să prindă din zbor această fericire, dar nu a avut timp, căci toate privirile erau îndreptate spre el și toți așteptau răspunsul lui. Se văzu nevoit să mărturisească, fără echivoc, că nu avea lista asupra sa. Fețele bărbaților, printre care Javier venise ca tovarăș între tovarăși, se înnăspriră, iar bărbatul cu șapcă îi spuse cu o voce glacială că dacă dușmanul ar intra în posesia acestei liste, ziua în care ei își puneau toate speranțele ar fi un eșec și n-ar fi decât o zi ca oricare alta, o zi searbădă, o zi moartă. Dar Javier nu a avut răgazul să răspundă. În spatele mesei prezidiului se deschise cu discreție o ușă. Și în pragul ei își făcu apariția un bărbat șuierând. Era semnalul de alarmă. Dar înainte ca bărbatul cu șapcă să apuce să dea primul ordin, Javier luă cuvântul. Lăsați-mă pe mine în spate, spuse el, știind că drumul care l-aștepta acum era periculos. Iar cel ce va ieși primul își punea viața în primejdie. Javier știa că uitase lista și acum trebuia să-și îndrepte greșeala. Dar, de fapt, nu era numai sentimentul vinovăției care îl împingea să se expună primejdiei. Javier disprețuia lașitatea care făcea din viață semiviață și din bărbați semibărbați, iar el voia să-și pună viața pe cântar și moartea să fie unul din talere. Voia ca fiecare dintre actele sale de fiecare zi, de fiecare ceas, de fiecare clipă să fie măsurate după criteriul suprem. Pentru el acest criteriu era moartea. De aceea voia să meargă în fruntea coloanei, să înainteze pe un fir întins deasupra prăpastiei, să fie capul înconjurat de un nimb de gloanțe și în felul ăsta să crească în ochii tuturor, devenind astfel fără de sfârșit ca moartea fără de sfârșit. Bărbatul cu șapcă îl privea cu ochii săi glaciali și aspri în care scăpărară o scânteiere de înțelegere. Bine, du-te, îi spuse. Ieși pe ușa metalică și se trezi într-o curticică interioară îngustă. Afară se lăsase întunericul. Din depărtare se auzea răpăitul împușcăturilor. Și când își ridică privirea, zări mișcându-se deasupra acoperișurilor, luminile unor reflectoare. În fața lui, o scară strâmtă de fier ducea de jos până pe acoperișul unui imobil vecin cu 5 etaje. Puse piciorul pe primul fuscel și începu să se cațere cu repeziciune. Ceilalți dădură buzna după el în curtea interioară și se lipiră de zidurile clădirilor din jur. Așteptară așa până îl văzură și le făcu semn cu mâna că drumul era liber. Ajunși pe acoperișuri, începură să se târie cu băgare de seamă, dar Javier, riscându-și viața, era mereu în frunte, spre a-i proteja pe ceilalți. Înainta, încet, cu atenție, ca o felină, străpungând bezna cu ochii săi ageri. La un moment dat, se opri și, chemându-l pe bărbatul cu șapcă, îi arăta, jos, de tot, sub ei, niște siluete negre ce alergau de colo-colo cu niște arme scurte în mână, iscodind totul împrejur. Condu-ne mai departe, îi spuse bărbatul cu șapcă. Și Javier mergea înainte, sărind de pe un acoperiș pe altul, cățărându-se pe scări metalice scurte, ascunzându-se în spatele coșurilor pentru a evita luminile cicălitoare ce măturau fără întrerupere casele, marginile acoperișurilor și canioanele străzilor. Era o călătorie frumoasă a unor bărbați tăcuți, transformați într-un cârd de păsări ce străbat cerul spre a ocoli dușmanul ce sta la pândă, traversând orașul pe aripile acoperișurilor, spre a scăpa de tot felul de capcane.